Bai, hori da, azken finean, hori bost urteren bueltan, ja, lasterketa ezaguna da irian, eta aurten, ba, berri hori hemen gaude, pozik, hori, maratu erdiaren aurkezpenean, esan bezala, txailaren 26an jokatuko da, 10etatik aurrera, irtera kolon ibilbidean izango da, eta almuga hemen bertan, San Juanen parantzan, betiko moduan. Ibilbideari dagokiono ez aurten aldaketa txiki batzuk egin ditugu, baina batez ere ibilbidea betikoa da, baina hori behobi aldean alderaino joango gara. Eskrizori dagokienez oraindik ere irekia daude, datorren otsailaren 24 arte. Beti bezala kirolprobak.com web horrian egin daitezke. Eta nahiko pozik gaude, momentuz, nahiko oso harrera ona izan duelako lasterketa. Lasterketa, bi lasterketan jokatuko dira aldi berean, 10 kilometrotako lasterketa bat, eta gero proba nagusia maratoi erdia. Biak aldi berean hasiko dira, baina batzuek buelta bat egingo dute ibilbideari, eta besteek bi buelta. Eta hori, bestalde proba hau antolatzeko bolondres asko behar ditugu, eta nahi duenak baita gure probaren web horrian bere izena eman dezake, ba, beste modu batean ere parte hartu ahal izateko. Ederki, lasterkariei dagokionez, aipatu duzue aurkezpenean, ba, 1000 parte hartzaile espero duzuela, bueno, kopurua handia da, eta bortz urtez, alde batetik aunitz da, ez, bortz urte, baina bertze aldetik ere, ba, erran dezakegu, berria dela oraindik lasterketa, eta dagoeneko, ba, 1000 parte hartzaile edukitzea, zuentzat ere, pozgarria, eta, bueno, ba, berezia, eta horrek ere zerbait erran nahi du, ez, ongi egiten duzuenaren seinale. Bueno, saiatzen gara urtero, lasterkariek esaten digutenak jasotzea, eta gero, ba, martxan jartzea, eta hori helburua 1000 lasterketari izatea da. Oraindik ez gaude zifra horietan, baina helburua hori da. Oraingoz 600 baino pixka gehiago dauzkagu ja bi lasterketarako, eta espero dugu azken bi aste hauetan, ba, jendea animatzea eta hori 1000ko langa hori gainditzea. Ederki, ba, mil esker eta zorte on. Eskerrik asko.